dañuy naan ka seen bihaaqan ak yi demee ni ko yooyu nee na la muy tekki rek mooy sàngara. Waaye nag sàngara sa léeg sàngara sii tabarkàlla tur bi rek ñoo fa nekk ni ma ko jëwoon léegi ci misaalum waxtaan. Suratu Safaat aaya 5:5. Loolee ñu fay naan baydaa dafa weex tal lazatin neex lool lisharibina ca ña koy naan su ëllëgee xamrul jannati ashaddu bayaadan min allaban loolu la alxasan wax radiallahu anhu. Mu ne sàngaras aljanna moo gën a weex soow waaw moo gën a weex soow waaye dégg nga yàlla na lazatin lisharibin dafa neex ca ña koy naan. Adina sii li ci nekk ñu ko tuddee sàngara xataa ñi koy naan neexul ci ñoom ndax lu waay di naan di gañ rek di naan di gëm rek yëgal ñu neexul. Tabarkàlla la góor ga waxoon góor ga ñëw kër maam Cheikh Alhaj Malick si di xaar añam ba di xaar añam ba ba añ ko di génn kër ga daan ne akan naqarib añ waaw ndax laax boo xam ne da xaar lan jëmb def ca te sukaruñu ko loola ndaw ku ndaa bu koy añ di dëg waaw. Tabarkàlla nee nañu mu toll ci fàkk daan akan naqarib añ góor ga dégg ko ne ko waaye akal lew waaw akal lew lu jar a bàyyi xel la naan bi ne xarañ te lew moo gën ak a neex waaye lewut waaw. Teb mi jóge sa tool sa soxna defar ko daqaar jóge sa tool loola akal lew moo gën teb mi jóge foofu da nga koo lijjanti lijjanti boo nar ca fay soxu mi jóge foo xam ne fii da nga koo jaxase sukar sa jóge foo xam ne fii tabarkàlla yooyu yëpp nga boole ko daal di fas mu neex lool jóg jaamu yàlla da lay jafe. Waaye bu dee yépp daf laa lew nga moom ko mu nekk ay tayibaat jaamu yàlla yomb la. Sàngaras aljanna baydaa lazatin dafa neex lisharibin ca ña koy naan yàlla nañ ca naan. Laa fiha du nekk ca sàngara soosee nag xawl waaw sàngara soosee du nekk ca moom xawlun maanaam nuuru xel wala hum anha yunzafun te it duñ ca jenn duñ ca màngi maanaam ni sàngaras addunay def sàngaras alaxira du muurum xel du màngal moo tax adduna lépp lu muy lu fiy muurum xel ak a màngal ñu tudde ko xamr laa fiha xawlun wala hum anha yunzafun du muurum xel du màngal. Barkàlla neex lool te it Ibnu Kasir mu ne yàlla subhanahu wa taala soril na sàngaras aljanna ci yi nga xam ne muy sikki yi nekk ci sàngaras adduna nazzaha allahu subhanahu wa taala qamra aljann an al afat allati hiya fi qamri dunya lu mel ni niir sudaa ras lu mel ni metitu biir lu mel ni yóbbum xel yooyu yépp sàngaras adduna daf koy def sudaau ras wajaul batn zihabul aql fa xamrul jannati taamuha tayib ka lawniha noonu la ko waxe Ibnu Abbas mu ne wala noonu la ko Ibnu Abbas it waxe Qatada mu ne mooy sudaau ras wa wajaul batn li ñuy wax xawlu ak wala hum anha yunzafun mu ne mooy ñaari sikk yooyu ciy nekk bopp buy metti ngay ñuur ak itam tabarkàlla biir buy metti loolu nag day wane kon ne aljanna la fa nekk ci sàngara tabarkàlla tuu rek moom lañ jëgg fii waaye foofee la fa nekk moo gën a neex li fii fuuf suratu Safaat aaya 4:5. Yàlla ne na wa indahum bokk na ca teraanga ya ñuy am danañu am ñoom ñépp kenn ku nekk ku dugg aljanna xaasiraatu tarfi jigéen ñu gàtt ab gis xaasiraatu a tarf jigéen ñu gàtt ab gis jigéen boo xam ne xaasiraatu tarf nag dafa gàtt ab gis mooy dafay yem rek ci li jëkkëram am falaa yanzurna ila gayrihim xayaan wa iffa kenn sa dana tax duñ xool jaambur fogg dana tax duñ xool kenn xaasiraatu tarf motax ci tagum la ci digel moy gatt ab gis di xol li sa jëkkeur am di xol sa jëkkeur sa yoon nepp ci toilette jëkkeur jambour sa yoon nepp ci auto jëkkeur jambour sa yoon nepp ci kër jëkkeur jambour jëkkeur yi it war nañu bayyi sen jabar nek qasiratu tarf wala ñukoy jang ñoom ñu leen di jangal lu upp qasiratu tarf manam safan ba comme ni ngi ko tudde tabarkal moy am sa sal bu rafet tabarkal ak sa jongama ku ni assalamu alaykum rek ngene ko ngay mune ndaw ngene ko kay ni gan ni ngay day mujj gu gan ni we balay jëm di len ni mu defaru ñew ci gan ni nga exposer len ko gan ni xol ko mu xol len yalla ngi tagg digeen ci khasiratu tarf dañuy yem ci gis yow ngay indi sa soxna nako kay ni gan ni mu nuy len su demé ci ñu ñu xam ni ñoo fekke woon ñu le bi barka la dañuy dégg ku ne ci ah waji kat ngeen bal ma ci baat may bëgg wax japp na ci dar ndax rafet lu jabaram ak ñu mu solo ñu taxal ni san jabaram joju nak bu gañ ñu dé lu do karma sa xar bi takon wër yi kan la aduna ngay bëgg tukki waaw kon mo nara yeesit na joju moy ki ne ko kay muyu xalé barka la suñu mbokk al oustaz ibrahima khalil lo mu ko koy firé nonu yalla ne yalla fay ko wa indahum khasiratu tarf kon khasiratu tarf moy jigen ño xamni li seen jëkkeur yor rek ci lañu yam ibnu abbas mu khasiratu tarf bi ma'na asifatun la yanzurna ila ghayri azwajihinna mukhtasar ibnu kasir jukki ñettel khatum teme ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent ibnu abbas muri borom xam xam bo nga xamne foore la ju maga maga mag mune bu yalla ne khasiratu tarf moy jigen ñu feddu duñ xol ñu deg la seen jëkkar am wa mu ñu xeyal lim lam jox ñu dama ko marché lolé doy len lu way neex ne xom añ ñun seen ñun ñu ko ci sab añ ñew tok bu seen di añe te seen jëkkar jox len ko mo leen gënal jël leen ba jaar seen ba leen khasiratu tarf te xol ni sa jëkkeur amut man na taxa ñakka mëna tiesu fit ba saw toge tabarakallah imam musa geene ne reej may deej la xey wara rek moy yëm ci li nga am rek da nga mëna toog bu baax waye boy mu ci la nga am ci la diw am lim andi won ci xewma kéro ba mu yebbi nangam la yebbi ba mu yobbu dom ja nangam la ko yobbo yoyé day nekk mbir yo xamni dafa ëpp nak ci jigen motax yalla tagg jigen ni khasiratu tarf motax jigen ni kenn ku ci nek na yam ci lam xol la na xol ci lam am li nit ni am ci walu dalo modd bu bes nga xamne modd dem na ba nek legi nek ilahun jadid yalla ju nit ni besal inshallah dina ci ñew ci gëst bi ma ci def ci walu modd ndax mi ngi bëgg tass aduna fi wala bëgg roq fi ñu nek roq yi ñu nek ci walu sawu jant yalla na jigen ñi ñu ka annahunna dañoo mel ni ñoom baydun aynan maknun wala baydun atnan maknun buñu denc ndax bayd ak bayda waaw ben nan ak aynan dañoo mel ni baydun maknun abnan buñu denc ko ci gis rek day mel ni atnan buñu denc waaw jigen ñu ko ci gis rek day melni ap nañ buñu denc wala ay nen yu ñu denc waaw nim buñu denc lu xalaala du ko du am ben sik da lañ misal fi misal mu am solo di misal jigen diko misale nen aha so dama ci gitegu jaay kat bi bu lay jaay nan fa nan di tege du bokk ak sa nar ndi fi di sey tege ndax nan kuñ fen xol yaqku nan mom ku fen ko mom rek mom nan moy yaqku motax jigen su dencho mel ni len yitté ni len di duké ndax néñu fi gëna gaawa tek waye gaay jaay ni xamni ñu ñu jëfliko nañ ba ñu dugat dañu dëgg ni juroomi nañ ci bitik bi jaay kat diko tegg ndank diko yor ci nguuf ki bam laal comptoir bi mu ñëkati ko nañ ko fas ko joxla sa juroomi nañ ko dugat waye amna la boko dañu jël day talal nguuf gi diko ci wacc mu nañ jukki ci biir bu ko defoon nañ ñak ñu ñen ñen du béro ci marndis bi tok fulé ñu muy béro yalla néna jigéen ñu ñun lañu mel ka annahu mabaydu maknu ñaaral ba yow ñor jigéen dañ koy yërëmé ni ngay yërëmé nen nak ko ñob nen ñaar da koy yërëm jigéen nañ la lu dal ci koom mu tek ñu dal ci koom tek mo tax fu bo xam ci amé ñu wara yërëm jigéen so gisé tabarkallah fulex fulex di ci campagne yi dem ak dik teuf teuf ñu ñu duggu ci digeen ñu sammi ci lool moo di gor ñe leen ñak yërm ñu defé ne bu ñu génné nak fañ leen dencion mëna am far génn dañuy génn neen de su génné fa nek ñew ci tali bi la koy dal moom du baax motax moom toga koy jup waqarna tog leen fi bu yejikun wala tabarajna tabarrujal jahiliyatil ula barkal nan kon mu yagg yagg it suñu ko tege fañ ko teg kenn du xam luy sikku leen mën ngaa ñëw ñe la nen bi ñaata ñe la fukk ak juróom nga jënd ko dem sa kër teg ko fekk nen ba baaxut waaye nen ba dul wane boppam nen ba dul jaay boppam ba ñu xam ne moom baaxul bu dum ko jënd moo tax su jigéen royee ci nen moom it ñu ko yàlla di wiroo leen dana tax moom it ku gis jigéen rek teral ko en tant que jigéen waaye fu nan weeram boppam ku ñëw ni asalaamaaleykum nan la damaa fus de asalaamaaleykum nan la damaa forox de asalaamaaleykum nan la damaa nëb de waaye di jaay nan dama mujj mu fab ne yépp xëpp ca mbalim ko waaye du ko def lu nan ñu bari bari ni ñu dañ naan cell rek na sogg toog ni ñu toogee góor ñu yee jënd yow ngir yow nan dafa baax moo tax jigéen ñi buñ ne leen ni nan denc seen bopp muuru ne cell jëm góor bi ci xam dara yëppay takk jigéen ñi yóbbu seen i kër waaye bu jigéen ñëpp weeree seen bopp dañuy yëg ne léegi nan yu nëb lañ wala yooyu dal ci misaal bi maanaam dañu ñu yaakaar ne jigéen ñëpp ni nan bi naan sama bopp damaa nëb jigéen ñëpp nit ñu yaakaar ne ñëppayam kenn dootu dem ci kenn misaal la mu ku nekk war a teg ci xelam lu tax góor ñi takkatul jigéen waaw jigéen jaam fanweeri at ak juróom jigéen jaam ñaar ci at ak juróom jëm kaw te kenn du ne alxayri kenn du ne asalaamualeykum lu ko waral dañu yëru jikkoy nañ ni jikkoy nañ nen moom def ne cell rek kenn du xam baax na kenn du xam baaxut lu tax ne cell mooy mu ba mu mu sàngoo moo ko def ndax ni ci biir am ndox la akum tëdd bi dama ne fii ak ngelaw mu muur rek moom nen ne cell rek waaw musuur ba jekk muur ba jekk dara doo gis ci awraam moom nen moo tax ku ñëw jënd waaw dëkk bi moom ñettu gi jënd nen tabarkàlla léeg-léeg sax nga gis ko jënd ay nen dem ba ci tali ba toj ko ca daan ne yàlla na diw dee te far du dee ndax léegi nen vrai nen amatul ci dëkk bi daanaka ay nen yi pondeus ak ñoom seen yooyu ñoo am moo tax sëriñ si ciy liggéey tabarkàlla ñu ngeen nax ñay liggéeylu ñuy liggéeylu it muusuñu waaw ngeen bàlli ci misaal moomu waaye lu am solo la dem ci nit ne ko damaa bëgg nga yàqal ma ni diw mii mu jënd loola ñetti nen nga jënd ko dem ba ci rond point bi daal di taxaw woo nit sànni benn ci sa ginnaaw sànni benn ci sa kanam sànni benn sa droit sànni benn sa gauche pour yàqal kenn kooku ya nga yàqal du yàqule ndax yoroo nen tiir yoroo nen tiir waaw nen tiir ci dëkk bi amatu nen tiir daanaka ni ngi bëgg a xew waaw ndax ganaar yi jóge bitim réew ñëw nañu ba coloniser suñu ganaar yi léegi terroriste leen suñu ganaar yi ñoom tam numbatu ñoo nen yàlla ñu yàlla dimbale ba loolu yi daj jule fi ganaar yi fii ëndu ñu suñu ganaar yi fi nekkoon waaw barkal ngeen baalñu ci misaal moomu wala arabu tusabbiu lmara bil bayda li sifaiha wa bayadiha arab yàgg naa melal jigéen ci nen abu xiyaan mu ne zakara taala fi hadihi alayat awalan arifq wa huwa ma tatalazazu bihi alajsam wa daniyan alikram wa huwa ma tatalazazu bihi alnufus ثم ذكر المحل وهو جنات النعيم ثم لذة التأنس والاجتماع على سرور متقابل بكتبتي ثم ختم باللذة الجسدية وهي التأنس بالنساء tafsir bahr al muhit jukki juroom ñaarew abu hiyam rahmatullahi alayhi mu yalla tuduna ci ayat yi wërfek wu yaram di banexo ñaaral ba teranga yu bakkan li banexo ba ca tege darab bañuy banexo te moy al janna ja ni lal yoy ñu tudde ak yi demene koy mu tek ca sangara fi ñuy banexo ci walu naan waye mu tejeku nak banexo yaram ak yaram te moy wettiliko ay soxna ci bir al janna ja lolu nu lako abu hiyam tafsire ca tafsirul bahr al muhit ca la wax joji nak khatum khatum ñetti témèr ak juroom fukk juroom ñent ca tafsiram bob ta annahunna jigeen ñi dañuy melni baydun men matnu buñu denc ñamal ko famu nek fa aqbala mu jakarlo ba'dhum lan ci ñoom nit ñoñe ala ba'dhin ci lan gaaya jakarlo mu duggu aljanna tuddu jakarlo yatasaaluna ñu lay lajante nak lu jëm ci seen mbiri aduna lay fan jakarlo xolante bam yag lu yeb ni ki diwlo won wala bok ki ci aduna ya nekkon ñofu bokkon nek ñu daal di tambale waxtaan qala qa'il minhum kenn ci ñoom wax daal di wax maram ñu nek diw mu ne ko naam mu ne ko inni man ni jakarlo ak yow tudd fi ci aljam kan ni qarin amona ab kharit gudde beccik ñu daan and ni ñaari geejjeen di and ci aw nak mu ne ko waaw mu ne yaqulu sama kharit bobé daf ma daan wax bañ nekké aduna mu ne ko lu ñu daan wax mu daf ma daan wax ni a innaka la minal musaddiqin ndax yow bok nga ci ñi deugal mu ne ko lu muy deugal mu ne a isa mitna ndax buñu déxé wa kunna turaban mujju nek suuf wa izaman ak yaxi kefe yapp ya dem tabarkalla derab ya dem ndox ñu won ci suñu yaram ñu dem suñu der bi dem a inna la madinun ndax daan ñu dekkalat mu ne li la ma sar sama xat ba daan wax ci aduna qala ben xar bi ne ko hal antum mutali'un ndax yow bokk nga ci ñi sentu wa sawar mu ne ko sentu guma len de mu ne ko sentu len xolal bi sawara yeftu bi fi ci aljanna mu ne ko ko fi gisul mu ne ko sentu ko sawara fatala wajada di sentu sawara lu tax sentu ndax aljanna da tim sawara te lay xol te sori ko dañ nan dang ko seen lo jage ngay gis waye lo sori dang koy seen fatala amuda di sentu bu mu sentu fara ak mu sentu fi sawa'il jahim ci digg sawaraw jahim mu seen fa kako dañ wax nan ndax gëm nga dekk Allahu akbar kako dañ wax ndax nan gëm ndax gëm nga dekk ñu nekk ay yax yu funu suñu yapp yi dem ci biir suuf ndax gëm nga ni dekk amna ñu ko waxe rek mu ne ko seentu sawara mu seentu rek seen waji ci digg sawara ci digg sawara qala mu ne tallahi ginna ci yalla in kitta la turdin khawla ma alak in kitta tuuti kon rek la turdin nga alak ma ndax la nga ma dan wax ak nga ma dan andil ci walu ay khalat ci walu ay turdin ci walu ay science yo mo don tek dem na ba tuuti kon mu gem li nga xamne mom nga ma don wax waye walaw la ni'matu rabbi la kuntu min al muhtarin dugun ko na xewlu sama borom dana bok ci nga xamni dinañu tew fi ci sawar kon mbokk ñi doon top diñu deglu ak suñu fi nga xamne moy fi ñu wara jëkëte jotaay bi ñeen jëgal ñu ci ñetti aljumu yi yeb ndax tabarakallah loolu nga xamne mo doon xew fele ci Nigeria mo waralon tafsir bi tambali 2h30 jëm 3h30 ndax loolu moy terleen bi da xam ngeen ne ci defal seen radio war na fu mbir di xewé rek mu taataan nañ leen ko te lepp ci liggey bi la bok yalla ñal defal tawfiq defal ñu jamm ci nekkon ci walu xarlawi di seen mbokk booba yalla ñal defar ay mbiram te defar suñu mbir ci doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ñu ngi leen di fatali jotaay bi nga xamne seen mbokk al oustaz Abdou Latif Wane dina ko am ak yeen insha Allah tay bu 11h moy quart ci guddii ba 1h insha Allah subhanahu wa ta'ala ndax jotaay bobu di irshadat dem de ko fete wo legi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bina nahnu bimayitin mo ndax ñun dinañu dexat waaw manam هل لا تزال على اعتقادك بأن لن نموت إلا موتة واحدة وأنه لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب أفما نحن منحن بميتين دنا يبيهات ولا بوك منحن دنا يبيه تبو فكي وقت جمان كي بيالو چه كدون وقت جادون إلا موتة الأولى لدل سنجيه بجكده ndax dañu déxati luddul dé giñ dé ngir ñew fi waaw mari waxtaan wi bu dé ci dañ ko waxtaan ci alakhira ci bobu moy bi gëna not afama nahnu mo ndax ñu di mayitina dinañu déxat illa luddul mawtatna al-ula suñu dé bu ñëk ga ñu ko dédé genn dé giñ xass dé ngir ñew fi rek lañuy dé ndax fi kenn mënu fay ñew té déwu ginaaw ñew nañ fi nak do suñu dé وما نحن بمعذبين كين دوني مبغل كين دوني مبغل مانام غيناو نيو ناني في دي ناني با نوبي دوتو ني دي نيو ناني في في ني نيك كين دوتو ني مبغل كين دوني مبغل ناخ يون وين جار مو يون وي يالا دون جار ان هذا لين امنك له هو الفوز موم ريك موي فيكتوار mom rek mo di kexe al azim gure in hada li ñu am dug al jann kenn duñu mbugal la huwa mom rek al fawz ludul mom do al fawz mom rek moy al fawz al azim surat as-safat ay jurum ben fuk lu way man di am lu dik yowmal qiyamati amulo sangeer mu borom wala duglo fa nit ñey dug wala muccilo ci mbugal lolé du al fawz lol du dara lu way man di am ci aduna si ci bay wo ci kal al fawz al azim lolé ga am du dara li bis li hada ngir li nak fal ya'mal na ligay al amil na kep ku ligay kep ku jëf na li tax ngay jëf li misli hada fal ya'mal al amil ku jëf ku ne na li tax jëf lolu tax jeuf moy ñew aljanna wala ñew alakhira am fa ngeer mu sa borom ñew alakhira muccu fa ci lepp lolé suñu goor go do wax mam sheikh al-haji malik sawfa tara idhan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru barkalla kune na fex bobu alakhira bu ñi war bu war mbam ni na fex bobu alakhira bu ñi war nga war fas waye war mbam mom fofé dox ba day yeex tay tay tank day la souf li misli hada fali amal al amil motax buñu de denc nit da souf bu mu xoot nar ko ca sul sa xel na dem ci li misli hada fali amal al amil buñu futte yere nit dugal ko morgo ay mbokam tim ko kenn ku nek jaxle rawati na bu nekke ndaw rawati na bu tolle ci dig dolem rawati na bu retrete gut li misli hada fali amal al amil karawati ñu amé solde bu nak buñu bari yaakaaron ñu jekki jekki ruha maddu ñar ko denc bis naka tay ñepp ne xirin li misli hada fal ya'mal al abir yumal ni ku jef na la tax bi jogu jef la ngay am ci bis bobé la ngay am ci buñ la dencé ci bir suuf la ngay am ci bo dekké la ngay am ci bo taxo sa kanam borom li misli hada fal ya'mal al abir bu kenn jef ngir aduna kesse bu kenn jef ngir taggu wuy lay tag bu kenn jef ngir daraja jo ci amé bu kenn jëf ngir turu wote amé dédét nañu jëf rek ngir li mu fassiru na it dinañu ko dent dinañu ko tekki ni ayé ji da fay joxañ ben xista bo xamné ñaar lañu won ñu amon juroom ñetti jooni deureum juroom ñetti jooni ci ay deureum kenn ki di jaamu yalla du jay du jënd wala bok di xol ci mbirum aduna yem rek ci jay ak jënd kenen ki jubul alakhirah di bari alalam ki nga xamne moy kenen ki gattañ li ca jënd ak jaay su jëndé kër jaayat bu jëndé jaam jaayat bu jëndé tool jaayat ba mu jagg nak loola mu koy pokeré wo ci bari alal ci wax ak ki nga xamné moy kenen ki kenen ki bu amé alalam dugal nako momit fu melni yoy ngir mu sakane ni yoy ki waye yimul ca sakanal ko dom waye bu jende keur jaayat lam ca fare leg leg day wax ne da ca beug tabax keureum ga ca aljam su jende jam jaayat lam ca fare day wax ne da ca beug jende ca jaami aljam bu jende tol jaayat lam ca fare da ca wax ne da ca beug jende ab tol ca aljam bi sa bu rejek xarit bi nak daal ne ko ma sa sama'at bi malika lo def ci sa alal mu ne ko saraxe naa ko ngir yàlla mu ree ne ko ndax yow yaakaar nga ne ndax dëggal nga ne fa alaxira danañu dekki yàlla tabaraka wa taala daal di koy nettilee nii mu ko nettilee ca bam ne ko a innaka la minal musaddiqina a iza milna wa kunna turaban boo demee ci tabar yi jukkit ñaar fukk ñett xatum fanweer ak juróom ñett ak Mukhtasar Ibn Kathir ci jukkib ñettel ba fatum témer ak juróom ñett fukk ak ben amna kextantal bu mu fa def ci qissa bobu nga xamne moyam mo ënd ci ñaari gaay yoy li mithli hadha falyamal al'amilun azalika ndax lolu dugu aljanna am fay teranga ñu jox la fa ay may ndax lolu khairun mo gën nuzulan ci nganalé am wala bok sajaratu zaqum mo gën ñu la ko fay ganalé yalla mëna ñaar yoy li ci gën xexé ba ñew alakhira ñu ganalé la sajaratu zaqum wala xexé ba ñew aljanna ñu ganalé la ñu ganalé la ay may ak ay yew li ci gën ku ne xam na ne nganalé gele mo gën ganalé gi inna ja'alnaha def nañu garab gogu di sajaratu zaqum fitnatan lizalimin mu nek natu mu nek mbugal ci mbolam togn kat yi nga xamne dañu doon togn sen borom tabaraka taala mufassiruni ñu ne di kufar yi dege turu garab zaqum gogu ñu ne naka la bir sawara bi ame ak garab te sawara wa di tak du ko lak Abu Jahlin mom daan wax ñam daan andal ne len ndax xam ngeen lan moy zaqum ñu ne ba dede mu ne len moy tandar nak beur moy zaqum su ko defé bu demé wuti tandar ma wuti beur boole len bati len bañ noy mu nan gay ta zaqamu hadha alladhi yuqawifuna bihi muhammad acca nañu zaqum li moy li nga xamne mom lañu yoni mom lañu muhammad di wax ni su alakhirah mom mo ñuy dal barkallah xam nga ne joju wax wax bi tege wut la sajaru saqum innaha garab la go xam innaha sajaratun mom garab la go xamne takhruju mu ngay genné fi aslil jahim ci ram sawaram jahim ci sufa sufa tal'uha nena meñit ma dafa ñaaw ñaaw bokk annahu mi ngi melni ruhu fi shayatin ay bokk shaytan ay bokk jinne wa legi nak ndax ñun gis nañ bokk shaytan ay bokk jinne lolu lu bari ci ñun gis ñuko waye ku ne ci ñun yaakar na ne shaytan ko wara ñaaw lay do te lolu mo am ku ne ci ñun rek bo gisé sax ku ñaaw ñaaw